party. Dzisiejsze wydanie audycji After Party rozpoczynamy od elektroniki, ale najważniejsze będą dla nas dziś piękne, w większości gitarowe piosenki. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, dzień dobry i dobry wieczór. Na kilka chwil przed wschodem słońca to Zowa, producent, który naprawdę nazywa się Radek Łabuś, utwór Lake pochodzący z kompilacji Exchange. To polsko-czeski projekt, za który po stronie czeskiej odpowiada Mary, DJ-ka, producentka i prezenterka radiowa związana z czeską państwową rozgłośnią Radio Wave. Natomiast po stronie polskiej Paweł Pruski, związany z wytwórnią Asfalt, z wytwórnią Mad Hop oraz z Polskim Radiem w Krakowie. Posłuchajmy w tej chwili utworu, za który Mino odpowiada na kompilacji Exchange. Do zaspokojenia tej nowej potrzeby, tak w kółko. Ryan Hemsworth. Tym razem zszedł z parkietu, a do pudełka, z którego wyczarowuje swoje błyskotliwe, błyszczące, skrzące się od bardzo kolorowych melodii, kolorowych dźwięków utwory, tym razem wpuścił dwójkę artystów znanych z raczej minorowych nagrań. To Mitski Miyawaki oraz Keaton Henson. Połączenie tych dwóch bardzo różnych światów dało efekt piorunujący. A teraz kolejna kompilacja w audycji After Party. To będzie album Our First 100 Days. Jedna z wielu kompilacji walczących, kompilacji charytatywnych, które ukazywały się i będą się pewnie ukazywały jeszcze w Stanach Zjednoczonych w ostatnich i nadchodzących tygodniach i miesiącach. Rozpoczynamy od projektu z Minneapolis w Minnesocie. To jest Errol Flynn. Created my picture I created my picture of you. Can I really not see it? Can I really not see it for two? Have you ever tried? A properly wrangled onion. And I feel your heart beating. Can I really not feel it? Yeah. something into someone else's. I feel so loved, I feel so loved. You used to be mine, but now you're someone else's. And I feel so loved, I feel so loved. I Feel So Lost to James Petrali z formacji White Denim, tym razem ze swoim solowym projektem Bob English. Kompilacja Our First 100 Days płynie na fali punkowej energii, która płynie szerokim strumieniem ze Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach, jeszcze przez co najmniej 3,5 roku będziemy mieli okazję słuchać takich właśnie nagrań. Nagrań płynących z potrzeby serca. Teraz kolejny fragment z tej kompilacji to będzie Adam Torres, który debiutował w roku 2006, ale dopiero reedycja tej płyty, wydana 9 lat później, okazała się sukcesem. W międzyczasie album Nostra Nova był obiektem kultu, zwłaszcza na scenie muzycznej Athens w stanie Ohio, bo tam Adam Torres rozpoczynał swoją karierę. W tej chwili związany jest z wytwórnią Fat Possum i to dla niej nagrał swój najnowszy album. Posłuchajmy utworu, który nagrał jednak specjalnie na kompilację Our First 100 Days. The call. unbelievable eyes. It gets so hard in times like now to hold on. The guns that wouldn't be stuck right at my side is gone. Tara Jane O'Neill w utworze Ballad of El Gudo to kompozytorka, producentka nagrań, multiinstrumentalistka i wokalistka. Takie kompilacje jak Our First 100 Days to świetny powód do wykopywania z podziemi utworów, o których już nikt nie pamięta. Za każdym razem, kiedy takie kompilacje się pojawiają, możemy być pewni, że znajdziemy tam utwory, które są unikatowe, i takim utworem jest utwór Royko, autorem i wykonawcą Jason Molina, nieodżałowany, wszechstronnie utalentowany gitarzysta i wokalista, obdarzony fenomenalnym głosem, ale również umiejętnością pisania najsmutniejszych utworów na świecie. Jeden z takich utworów już za chwilę to fragment z sesji nagraniowej do albumu Pyramid Electric Company, czyli rok 2004. Jason Molina. City man, neatly marked, tribune bit of a navy vet, folded inside. Couple of aspirin, and that's about it. If he had any money, kids already got it. Kids already got it. Right forearm, right forearm, anchor and liberty, left forearm. North, south, and east, done like a compass out in the sea. Red, white, and blue heart, where the west ought to be. USS something too faded to read. That says y'all go to hell, the other says if I believed in God I'd send you there. But either way we make some space in the hell that we create. On both sides, one side says, kill 'em all. The other says, line those killers up against the wall. either way, some blood is shed. Thanks to our cooperation on both sides, on both sides. One side says, man, take what's yours. The other says, live on no more than you can afford. Either way, we just possess. Everyone ends up with less on both sides. On both sides. Father John Misty z nadchodzącego albumu Pure Comedy. Ten album zapowiada się na absolutnie fenomenalny. Jestem pewien, że będziemy jeszcze do niego wracali. Również na antenie Trójki, w innych audycjach pod koniec roku, kiedy będziemy podsumowywali rok 2017. Ten album z pewnością będzie się pojawiał jako jeden z najlepszych. Wszystko na to wskazuje. A teraz Fog Lake, projekt, za który odpowiedzialny jest Aaron Powell. Wytwórnia Orchid Tapes, projekt pochodzący z Kanady, podobnie jak jego twórca. To wszystko jest ze sobą powiązane. Utwór Kerosene w tej chwili z albumu Dragon Chaser. Thank you. Z Kanady przenosimy się w tej chwili do Nowego Jorku. To będzie Jenny Magana, prosto z Brooklynu. Rozpoczynamy od utworu Get Right. Jenny nie może jeszcze pochwalić się pełnym albumem, ale jestem pewien, że gdy jej utworów, pod warunkiem, że będą tak dobre, będzie więcej, z pewnością do jej muzyki będziemy wracali. But the words are in your head. You could change my mind again. Copy from the text of old. Change the word into your you could see that is in my mind. You would change before my eyes. You were there, my gold turned you green. So you stood there, lying through your teeth. Get it right, get it right. If you gotta, gotta waste my time. Get it right, get it right. If you gotta make up your damn mind. Get it right, get it right. If you gotta, gotta waste my time. Get it right, get it right. Starting to look all the same. They're just Pages i Jenny Magana. Obiecywałem sobie, że dzisiejsze wydanie audycji After Party będzie bardziej piosenkowe, będzie mniej muzyki ambient, będzie po prostu więcej muzyki dnia, mniej muzyki nocy, ale ponieważ dopiero w naszych kolejnych spotkaniach będziemy już wspólnie witali wschód słońca, to pozwolę sobie jeszcze dziś odrobinę muzyki nocy w tej audycji zawrzeć. To będzie Noveller, czyli Sarah Lipstadt, jej najnowszy album A Pink Sunset for No One i przepiękne gitarowe i nie tylko brzmienia. Noveller nagrywa nie od dziś. Wydaje mi się, że A Pink Sunset for No One to jej najlepszy absolutnie album. Dlatego też nie mogłem odmówić sobie przyjemności zaprezentowania muzyki z tego właśnie albumu w tym miejscu. To była audycja After Party. Ja nazywam się Wojciech Barczyński. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty zapraszam na stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Można również pisać wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Zostawiam Państwa z muzyką Noveller. Miłego dnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.